z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 11,56%. Promocja trwa do 26 lipca 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A zabawki ogrodowe z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 maja, jest 21.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polak skazany w Demokratycznej Republice Konga na dożywocie wrócił do Polski. Pakistańczyk podejrzany o kierowanie grupą przemytników ludzi trafił do polskiego aresztu. Papież przeprosił za użycie określenia, które mogą urazić osoby homoseksualne. Uwolniony z więzienia w Demokratycznej Republice Konga podróżnik Mariusz Majewski jest już w Warszawie. Polak został zatrzymany w lutym i skazany na dożywocie za szpiegostwo. W sprawę wyswobodzenia mężczyzny zaangażował się polski MSZ oraz prezydent Andrzej Duda. Strona polska zapewniła Demokratyczną Republikę Konga, że Majewski nie jest szpiegiem ani terrorystą, lecz zwykłym podróżnikiem. Myślałem, że już nie wrócę, mówi Mariusz Majewski. Czuję się przede wszystkim zadowolony, że jestem już w domu. Odradzam jakiekolwiek podróże do tego kraju, dopóki sytuacja się nie ustabilizuje. Po interwencji polskich władz i rozmowach dwustronnych między Polską a Demokratyczną Republiką Konga, Polak został uwolniony i trafił najpierw do konsulatu w Brukseli, a dziś po południu przeleciał do Warszawy. Zarzucono mu m.in., że fotografował obiekty wojskowe, którym nie można było robić zdjęć. Do Polski trafił Pakistańczyk podejrzany o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przerzutem ludzi przez granicę z Białorusi do Polski. Mężczyzna zatrzymał ukraińskie służby i przekazały stronie polskiej, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Zatrzymany mężczyzna poszukiwany był przez polski wymiar sprawiedliwości w związku z popełnieniem przestępstw związanych z kierowaniem zorganizowaną międzynarodową grupą przestępczą, która trudniła się organizowaniem i ułatwianiem cudzoziemcom przekraczanie wbrew przepisom granicy naszego kraju z Białorusi do Polski. Zarzut usłyszało 8 osób z Ukrainy, Pakistanu i Polski. Grozi im do 15 lat więzienia. Grupa za pieniądze organizowała przelot obcokrajowców do Moskwy albo Mińska. Zapewniała zakwaterowanie i wyżywienie i przejazd do granicy polsko-białoruskiej, gdzie w różnych miejscach organizowano nielegalne jej przekroczenie. Po polskiej stronie zapewniała transport w stronę granicy z Niemcami. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski działa nie tylko na szkodę mediów, ale i społeczeństwa, uważa medioznawca z Uniwersytetu SWPS Maciej Mrozowski. Krajowa Rada wciąż blokuje pieniądze z abonamentu dla mediów publicznych. Według Macieja Mrozowskiego przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekracza swoje uprawnienia i wchodzi w kompetencje sądu. O tym, czy postawienie w stan likwidacji jest ważną decyzją prawomocną, decyduje sąd. I sądy niektóre już podjęły decyzję i do końca procedura jest, o ile wiadomo, odwoławcza. O ile wiadomo, jeszcze się nie zakończyła w 100%, ale dopóki sąd się nie wypowie, nikt inny nie może wchodzić, już mówiąc kolokwialnie, w buty sądu i orzekać, czy coś jest zgodne z prawem, czy nie. 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia rozpoczęło kampanię społeczną, w której informuje o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kierowana przez Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnego im abonamentu. Kwota, którą blokuje Maciej Świrski, to ponad 80 milionów złotych. Z kolei 12 kwietnia Polskie Radio informowało, że do przewodniczącego Krajowej Rady trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chodzi o prawie 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które nie zostały wypłacone Polskiemu Radiu. Papież przeprosił za użycie określenia, które mogło urazić osoby homoseksualne. Poinformował o tym w krótkim komunikacie dyrektor Biura Prasowego Watykanu Matteo Bruni. Wczoraj wieczorem włoskie media poinformowały, że Franciszek podczas zamkniętego spotkania z włoskimi biskupami, wypowiadając się przeciwko obecności homoseksualistów w seminariach duchownych, zaapelował o uważniejszą selekcję kleryków. Powiedział, że w seminariach jest, tu cytat, za dużo gejostwa. Papież użył włoskiego określenia, które uważane jest za obraźliwe i lekceważące. Spotkanie odbyło się 20 maja. Dyrektor Bruni przypomniał słowa papieża o tym, że w kościele jest miejsce dla wszystkich, takich jakimi są. Dodał, że nigdy nie było zamiarem papieża obrażanie kogokolwiek, ani używanie homofobicznych określeń. Niektórzy watykaniści sugerują, że przyczyną użycia obraźliwego określenia mogła być niedoskonała znajomość języka włoskiego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. W słynnym mityngu lekkoatletycznym z lata Tetra w Ostrawie padło dziś kilka optymistycznych wyników, które zainteresują polskich sympatyków królowej sportu. Natalia Kaczmarek wygrała bieg na 400 metrów z czasem 50 sekund i 9 setnych. W biegu na setkę przez płotki drugie miejsce zajęła Pia Skrzyszowska z czasem 12,71. Ewa Swoboda natomiast wygrała na płaską setkę, a jej wynik to 11 sekund i 5 setnych. To jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy, które rozpoczynają się już 6 czerwca w Rzymie. Skoro przy lekkiej atletyce jesteśmy, doszło do skandalu dopingowego z Thiago Brazem w roli głównej. Brazylijskiego mistrza olimpijskiego w skoku o tyczce z Rio de Janeiro 2016 przyłapano na stosowaniu zakazanej substancji glukoronidu ostaryny, za co został zdyskwalifikowany na 16 miesięcy. A teraz tenis i niepomyślne wieści po pojedynku Magdaleny Fręch z Darią Kasatkiną. Polka przegrała 5-7 i 1-6, przez co już w pierwszej rundzie pożegnała się z kortami Rolanda Garrosa, a na dobre z kortami zawodowymi pożegnała się Alize Cornet, która po przegranym meczu z Chinką Qin Wenzheng zakończyła karierę wyczynową. Co prawda Cornet zagra jeszcze w Paryżu w deblu i mikście, ale dzisiejszy mecz był jej ostatnim w karierze singlistki. Julia Piotrowska wystrzelała sobie srebro Mistrzostw Europy w Osijeku w konkurencji karabinus w trzech postawach na 50 metrów. Natomiast w drużynie wraz z Natalią Kochańską i Aleksandrą Pietruk Polki zdobyły brąz w rywalizacji drużynowej. A teraz przenosimy się do Kielc, gdzie po raz pierwszy od 2011 roku tamtejsi szczypiorniści nie są pewni gry w Lidze Mistrzów. Jako wicemistrzowie kraju muszą liczyć na dziką kartę. Wiceprezes Paweł Papaj deklaruje, że klub dopełni wszelkich starań, by zagrać w klubowych mistrzostwach Europy. Będziemy walczyć o to, żeby nasz zespół uczestniczył w tych elitarnych rozgrywkach, ale to nie jest takie oczywiste. Tu trzeba spełnić szereg wymogów. Trzeba się o to postarać. Trzeba jechać do Wiednia, trzeba jechać w najbliższych dniach do Kolonii, kiedy będzie rozgrywany turniej Final Four. Oczywiście mógłbym być optymistą, natomiast po prostu trzeba zapracować. I tutaj jest już niestety praca w gabinetach. To nie jest już w tym momencie praca zespołu. I jeszcze jedna informacja z Kielc. Łukasz Jabłoński wystąpił ze stanowiska prezesa piłkarskiej Korony Kielce. Nie wyobrażam sobie pełni tej funkcji w otoczeniu, w którym nie mam pełnego poparcia i zaufania ze strony właściciela, powiedział na specjalnej konferencji prasowej dotychczasowy szef zespołu z Kielc. W sporcie w Trójce usłyszymy się za 2 godziny. Jutro pochmurno, przelotny deszcz, miejscami burze z gradem, 22 stopnie na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Opolszczyźnie, 27 w centrum, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Mazurach, do 28 na Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Dave Gibbons, Reaching Out. Paula Hobot, Adam Baran i Katia. Move. Agata Karczewska, Rodeo. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Watching, baby, see red, see red, see red, see red. Slam and stumbles, twists and he tumbles, he always lands on his feet. Sets his face towards the far horizon. Won't you come this way, can't you go? Heavy but his rhythm don't miss a beat. He's doing everything he can to keep surviving. Stop, pay the price, they said to me, take this advice, you're out of your head. Said stop, hold the phone, this has to be cut to the bone. Too bad to see red, see red, see red, see red. Stop, pay the price, they said to me, take this advice, you're out of your head. Said stop, hold the phone, this has to be cut. Teraz można zgadywać, właściwie można było zgadywać przez ostatnie minuty. No tak, popowo to jeszcze nie graliśmy. Ostatni moment. No tak, ta piosenka, żeby tym z Państwa, którym coś świta w głowie w tej chwili, żeby rozjaśnić odrobinę i żeby jeszcze mieli szansę odgadnąć, ta piosenka była dużym przebojem na początku lat 80. Nagrana i wydana w grudniu 1982 roku. Producentem wtedy tego utworu był Phil Collins. Wykonawczynią tego utworu była nasza ulubiona Frida. I ta z Abby, tak, ta z Abby. I co więcej, ta sama kompozycja, ale w zupełnie innej aranżacji, bo cały czas mówimy o tym samym utworze, została wydana przez grupę Klanat. Pewnie dość dobrze znaną Państwu, wszystkim tym, którzy tam w tamtych latach Trójki słuchali, przynajmniej. No i to cały czas jeszcze nie jest to nazwisko, bo właściwym autorem tego utworu jest Jim Rafferty. I nie mylimy się, nie chodzi o Jerry'ego Rafferty'ego, tylko o jego brata, znacznie mniej znaną postać świata muzycznego. Jeśli sięgnęliśmy po to nagranie, to nie tylko dlatego, że ona jest bardzo melodyjna i się kojarzy z fajnymi czasami dla muzyki pop, ale dlatego, że przyszło do nas zupełnie nieszablonową drogą poprzez niezależną wytwórnię Drag City, która nam zwykle dostarcza takie nowe, ciekawe albumy z kręgu rocka, folku i tak dalej. A tutaj proszę bardzo, top. Czyli tak naprawdę dotarliśmy do oryginału. Tak, czyli dotarliśmy do wersji po latach podstawowej, wzorcowej, wykonywanej przez Jima Raffertiego. Można oczywiście porównać z tym, co zrobił Klanat czy Frida, ale no, mamy ten charakterystyczny sznyt tamtych czasów i taką piosenkę lekką, świetnie skonstruowaną, świetnie napisaną. No właśnie, I See Red, właśnie, bo chyba nie powiedziałem, jak się ten utwór nazywa. I See Red. No to powiedzmy, że wrócimy do tematu, jeżeli ukaże się coś więcej, bo na razie nakładem Drag City wyszedł tylko singiel. Jest druga piosenka na stronie B, Fear Strikes Out, ale ja myślę, że tam w archiwach jest więcej. I wrócimy do muzyki Jima Lafferty'ego. No właśnie, bo to jest, że nie trzeba zestawiać z bratem słynnym i słynnym przebojem Baker Street, ale można posłuchać po prostu, co brat robił po godzinach albo na otóż cały to. Etat. Otóż to. Teraz skupimy się na tym, co robił, pisał bardzo dawno temu w Rzeszowie i potem w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu. Nahum Sternheim, właściwie co śpiewano w Izraelu, bo on sam działał w Stanach Zjednoczonych przez moment, zawędrował gdzieś do Hollywoodu. Nahum Sternheim, czyli jeden z ciekawych kompozytorów piosenek żydowskiego pochodzenia, który działał na początku, na przełomie XIX i XX wieku. W pewnym momencie swojego życia wyjechał z rodziną za chlebem do Stanów Zjednoczonych. Związał się nawet przez moment z Hollywood. Pisał dla powstającego przemysłu filmowego, ale no tęsknota za rodzinnymi stronami była tak ogromna, że powrócił. Powrócił do Polski, tutaj żył i tworzył i tutaj zginął tragicznie zamordowany w getcie na początku wojny. W Polsce jego piosenki są stosunkowo mało znane, jak nawet na tych wybitnych kompozytorów żydowskich początku wieku. Natomiast odświeżyli je aktualnie na płycie, która ukaże się dosłownie za 3 dni. Odświeżyli je muzycy tego młodszego pokolenia polskiego, czyli Ola Bilińska śpiewa, Ola Rzepka gra na perkusji, Miłosz Pękala na wibrafonie, Noam Zilberberg na fortepianie. Ci dwaj ostatni byli autorami aranżacji, głównie Miłosz, trochę Noam Zilberberg. No i towarzyszył im na płycie Mikołaj Trzaska, a na koncertach, co mieliśmy okazję zaobserwować niedawno na premierowym koncercie w Polinie, Piotr Łyszkiewicz. Mamy także wątek, myślę, w dużym stopniu osobisty, bo Miłosz Pękala pochodzi z Rzeszowa i jest takim, powiedziałbym, trochę mózgiem operacyjnym tego przedsięwzięcia, bo większość rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, utworów pojawia się w jego aranżacji, w jego opracowaniu i to słychać, ponieważ instrumenty perkusyjne pełnią bardzo ważną rolę i to różne instrumenty perkusyjne. Czasami te utwory brzmią jak wywiedzione z minimal music, czasami rzeczywiście łączą się z najlepszą tradycją tego, co u nas nazywaliśmy nową muzyką żydowską. Zatem mamy kolejny bardzo, myślę, że ważny punkt na mapie poznawania tej historii, tej muzyki, tego dziedzictwa i jednocześnie wkład muzyków młodego i średniego pokolenia, którzy pokazują, jak ta twórczość zupełnie zapomniana, bardziej znana rzeczywiście w Stanach i w Izraelu, może dzisiaj istnieć. Formacja nazywa się Nahum, a utwór, wszystkie utwory są Widzisz, Das Neue Kleid. Geschlafen hat das Mädel, kein Ort nie zugemacht, kein Ort nie zugemacht. Trachten dich nur von dem Kleidl, gepattert kein die Nacht. Trachten dich nur von dem Kleidl, gepattert kein die Nacht. In dem Fenster, der setzt das Mädel, bis dort in losen Stock, bis dort in losen Stock. Als einmal geschah sein Kleidl, sich hat noch wer vermocht. Als einmal geschah sein Kleidl, sich hat noch wer vermocht. Ken Batman, Pundi, Fenster, Buich, Wellnor, Gein, Buich, Wellnor, Gein. Soll nur Chaim, Older, Schenster, soll ich mir der Sinn. Soll nur Chaim, Older, Schenster, soll er mich der Sinn. Ich will euch immer mal nicht gucken, ich wollte ihn nicht gehen, ich wollte ihn nicht gehen. Soll es sie mein Herz entdecken, was sagt mich, was ihm brennt. Soll es sie mein Herz entdecken, was sagt mich, was ihm brennt. Raru, raru, raru, raru, rei. Raru, raru, raru, raru, rei. Raru, raru, raru, raru, rei. Raru, raru, raru, raru, Nahum z albumu Kommen sollst du Ljubljeniu. Ljubeniu. No to trudny język z dzisiejszej perspektywy, choć może dlatego, że rzadko używany dziś i rzadko używany w piosence i co należy docenić są te wykorzystania jidysz w piosence. Jesteśmy w tym dobrze. W Polsce takich piosenek się jeszcze stosunkowo dużo pisze. To było bardzo ciekawe opracowanie, które na tym niedzielnym koncercie zamknęło, jeśli dobrze pamiętam, występ. I słychać, że tutaj swoje trzy grosze włożył Miłosz Pękala, zamiłowanie do takiej drobnej gameboyowej elektroniki. Świetny saksofon, tutaj Mikołaja Trzaski. Przed chwilą sobie pomyślałem, że też pewnie mógłby idealnie ze swoim leniwym saksofonem wpisać bohater dzisiejszego spotkania sam, Gendel. Ale to... Mógłby się w to wpisać, jak najbardziej. Myślę, że by mu się podobało. Biegniemy dalej, biegniemy do Szwecji. I to będzie ciężka artyleria. The Janitors. Płyta nosi tytuł An Error Has Occurred. Ukazała się w ostatni piątek. To jest zespół psychodeliczno-rockowy, zafascynowany Melvins, Jesus and Mary Chain, Velvet Underground, Swans i twierdzą, że wszystko się zepsuło na świecie, odkąd David Bowie nie żyje. To ja, do końca to się wszystko jakoś nie składa, to co oni mówią, ale w muzyce składa się bardzo dobrze. The Janitors in a Bliss albumu An Error Has Occurred, wydanego nakładem Rocket Records. No tak, powrót do przeszłości, stara, nie taka bardzo stara psychodelia, cały czas wiecznie żywa. Jeśli ktoś z Państwa lubi muzykę przełomu lat 80. i 90., to jak najbardziej, a tych punktów odniesienia jest sporo. A w Szwecji lubią takie granie. Tak, w Szwecji bardzo lubią i potrafią. W tej samej wytwórni wychodzi mnóstwo zespołów operujących gdzieś w podobnych rejonach. No ale my teraz ze Szwecji przeniesiemy się do Czech. I to jest bardzo ciekawa grupa. Co więcej, taka dająca nadzieję na przyszłość, bo gdy ojciec gra z synem i nagle okazuje się, że pojawiają się w HCH, to zupełnie inaczej się cieszymy. No i ten syn w momencie pierwszych nagrań wspólnych z ojcem miał 13 lat. O, proszę. Więc młody talent. I nie grają hip-hopu. I nie grają hip-hopu, tak. Wacław Havelka. To jest ojciec. Tak. Mhm. A syn Szymon Havelka, Simon Havelka, perkusista. Ojciec gitarzysta, wokalista. Właściwie powinienem powiedzieć spewak, składatel, manager, a producent. No tak mam tutaj w nocie dołączonej w języku właściwym. Ale nazwa zespołu nie jest w języku rodzinnym, tylko jednak po angielsku. Sun plus Dead, tak. Po angielsku, ale też zwróć uwagę na to, jakich mamy tutaj gości. Mamy Chrisa Coltea, z którym już zespół Wacława Havelki, ten podstawowy, czyli Please the Trees, kiedyś występował. Taka jedna z chyba z liczących się formacji czeskiej sceny rockowej. Natomiast mamy Mike'a Watta na basie, który jest amerykańska legenda już też od lat 80. właściwie jest sceny alternatywnej. Mamy Tora Harrisa, to jest ten pan, który na płytach Swans przegrywa na perkusji, tak, taki bardzo charakterystyczny, trochę momentami się stylizuje na takiego wikinga albo jakiegoś innego przybysza z pradawnych dziejów, pradawnej epoki. No i nagle z tego duetu rodzinnego robi się super grupa momentami. I to wszystko jest bardzo zaskakujące, tym bardziej, że płyta jest, mam wrażenie, kompletnie nieznana w tej chwili jeszcze. Wyszła też w ostatni piątek nakładem Poly 5. Bardzo, bardzo ciekawa wytwórnia z Pragi. Jakby ktoś potrzebował znaleźć więcej dobrej czeskiej muzyki, to polecam od razu taki profil Czeskie Nutki na Facebooku i tam tych wykonawców z Poly 5 się pojawia dużo i to jest dowód tego, że w Pradze się dzieje. To jeszcze jedna informacja. Cała sesja odbyła się 18 marca 2022 roku. Rozumiem, że panowie po prostu wpadli do Pragi na piwo i jednocześnie na setkę, albo prawie na setkę, nagrali te trzy kompozycje, które złożyły się na tę płytę. Albo na piwo, albo na setkę. Myślę, no że właśnie. Bardziej na piwo jednak. To tak. Na dwie setki. Magic Drum, taki tytuł nosi krótka płyta, mini album i my posłuchamy utworu tytułowego. Instead of hands, he was born. Sun Plus Dead i utwór Magic Drum, nagrany przez część rodziny Havelków. Myślę, że tam więcej w tej rodzinie mają Havelków. I legię cudzoziemską w postaci gości amerykańskich. Mike Watt, Thor Harris i tak dalej. To wszystko rozpala moją wyobraźnię, bo cały czas się zastanawiam nad nazwą. Dlaczego nie po czesku, a skoro Sun i Dead, to kto jest z nich kim Sam. Tutaj? Tak. Nie chcę już spekulować. No w każdym razie słychać, że w Czechach lubią solidne, stare grania. Sun jest pisany jak słońce, dla porządku, więc Dead, tak jak w zespole Grateful Dead. Więc no, zresztą może jakieś skojarzenia oczywiście z tak dawnymi czasami. Za 16 minut będzie godzina 22, HCH w Trójce i oczywiście jesteśmy dostępni dla Państwa hch@polskieradio.pl we wszelkich sprawach muzycznych. Przenosimy się do zupełnie innego grania. Jedna nazwa, chociaż ta nazwa tworzona jest przez czterech bardzo różnych muzyków. Sir. Formacja założona przez Frederika Oberlanda, znanego z Oiseau Tempête. Zespół no, nie może bardzo popularny w Polsce, ale już nagrał kilka albumów. Do tego Grégory Darjon, Tony Hellier i Wassim Halal. To są częściowo muzycy, tak jak w Oiseau Tempête. To jest taka mieszanka narodowości z basenu Morza Śródziemnego. Mamy Libańczyka, mamy Północną Afrykę, mamy wpływy różne, różne instrumenty tradycyjne również się pojawiają, choć znamionowo to jest taka muzyka, która myślę się dobrze połączy z poprzednimi utworami, bo to jest trochę atmosfera jam session, trochę jest w tym psychodelia, nawet bardzo dużo. I jak syntezatory podają, z komórek. Jak podają też w opisie, gdzieś pomiędzy Berlinem i Paryżem. Posłuchajmy. Frédéric Oberlon, Grégory Darjon, Tony Hellier i Wassim Halal. Thank you.